السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتكبيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال جل وعلا في مقام آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اللہ رب العالمین کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد، جو بندے پر سب سے اہم ترین ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل کرنے کے لیے اور کافروں کے درمیان اور اپنے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے، وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے۔ اور فرمایا: من ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد کافر، جس بندے نے فرضی نماز ایک بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی اس بندے نے کفر کیا۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ کفر شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہ ہو، کفر و شرک سے توبہ نہ ہو، یا نماز کا قیام نہ ہو، یا زکوٰۃ کا ادا کرنا نہ ہو، تو پھر اخوت دینی پیدا نہیں ہوتی، اسلامی برادری میں وہ بندہ داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ لوگ کفر و شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر تم نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، جہاد و قتال نہیں کرنا۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی یہ نہیں کرتے، تو ان کے خلاف قتل و قتال جہاد کرنا تمہارے لیے روا اور جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں یہ مسلمان اور مؤمن کہلوانے کے حقدار نہیں، بلکہ یہ کفر کر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر چکے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں ہی باقی چھوڑ دیا جائے گا، اور کوئی بندہ پھر دوبارہ جہنم سے نکل کے جنت میں نہیں جائے گا، شفاعت کرنے والے تمام تر انبیاء اور رسول، صدیقین، صلحاء، شہداء، وہ سارے کے سارے شفاعت کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے: ما خلقکم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے: لم نک من المصلین، ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازی نہیں تھے۔ لم نک نطعم المسکین، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، مسکین کو کھلاتے نہیں تھے۔ ہاں، باتیں بنانے والوں کے ساتھ نخوض مع الخائضین، کنا نخوض مع الخائضین، باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، دعوے بڑے اسلام کے کیا کرتے تھے، لیکن عمل کی دنیا میں ہم چٹ تھے، بالکل صفر تھے۔ حتیٰ کہ ہم یہ باتیں کرتے رہے، حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت میں بھی سفارش کرنے والوں کی سفارش میں کوئی فائدہ نہ دیا۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے لوگ جہنم سے نکل نکل کے جنتوں کی راہ لے گئے، داخل ہو گئے، لیکن نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت میں انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ دیا اور یہ ابدل آباد جہنمی ٹھہرے۔ یہاں پر ایک اعتراض اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ حدیث نبویہ میں جا بجا یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، تو اس بندے نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود یہ نماز نہ پڑھنے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے جرم میں جہنمی ہی ہے، اس کو جہنم سے نکالا کیوں نہیں گیا؟ تو اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ الفاظ حدیث کے مقید ہیں، فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا به قلبه، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اس حال میں کہ اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہو، یعنی دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے، تو اسی طرح وہ حدیث جس کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا لم یعمل خیرن قطو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مٹھی بھر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا، لم یعملو خیرن قطو، انہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا، تو اس کی بھی تقیید حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ لم یعملو خیرن قطو الا التوحید، کہ انہوں نے خیر کا کوئی کام نہیں کیا ہوگا سوائے توحید کے، تو اس روایت کو اگر ساتھ ملایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس توحید ہوگی، توحید پر عمل پیرا ہونا، شرک نہ کرنا، یہ بھی تو خیر ہی ہے نا، تو لم یعملو خیرن قطو سے یہ مراد نہیں کہ وہ موحد بھی نہیں ہوں گے، نہیں وہ موحد ہوں گے، لم یعملو خیرن قطو کا معنی یہی ہے کہ انہوں نے توحید اور ایمان کے سوا اور کوئی خیر نہیں کی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری والی حدیث کہ لا یدخل الجنۃ الا نفس مؤمنۃ، کہ مومن جان کے علاوہ اور کوئی جان جنت میں داخل نہیں ہوگی، ان دو روایتوں کو ساتھ ملائیں تو اس تیسری روایت کا معنی سمجھ آ جاتا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین مٹھی بھر کے جہنم سے نکالے گا لم یعملوا خیرا قط الا التوحید والایمان، کہ ان کے اندر ایمان اور توحید کے سوا کچھ نہیں ہوگا، تو ایمان کے اندر نماز داخل ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا داخل ہے، رمضان کے روزے داخل ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ایمان بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو ایمان سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ تفصیل باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو نماز نہ ادا کرنے والوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ دے گی، تو نماز کا ادا کرنا بلکہ نماز کا قائم کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نہیں فرمایا کہ صلوا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے، پڑھنا الفاظ کی ادائیگی سے نماز پڑھی تو چلی جاتی ہے، الفاظ بندہ بول دے تو نماز اس کی پڑھی گئی لیکن نماز قائم نہیں ہوئی، اقامت کا معنی ہوتا ہے عربی لغت کے اندر اَن یُعطا بِہا بِحُقوقِہا، کہ کسی چیز کو اس کے حقوق کے سمیت ادا کیا جائے، اور نماز کے کل حقوق ہیں 6، یقینونا کا معنی یعدلونا ارکانہا، کہ نماز کو بندہ تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرے، ہر رکن ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سکون کے ساتھ تعدیل کے ساتھ ادا کرے، کہ بندہ رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہے اور رکوع میں جب مکمل طور پہ پہنچ جائے پھر رکوع کی تسبیحات کا آغاز کرے، اور رکوع کی تسبیحات مکمل کر لے اس کے بعد تکبیر کہے اور سر کو رکوع سے اٹھائے، یہ تسمیح کہہ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع سے سر کو اٹھائے، اور جب مکمل طور پہ سیدھا کھڑا ہو جائے اس کے بعد وہ بعد والی تسبیحات ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فی یا ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ دعا پڑھے، جب یہ مکمل کر لے پھر اس کے بعد تکبیر کہے، اور جب تک اس کا سر اس کی دونوں ہتھیلیاں گھٹنے اور پاؤں کے پنجے وہ زمین کے اوپر نہ لگ جائیں اس وقت تک وہ سجدے کی تسبیحات کا آغاز نہ کرے، جب یہ ساتوں کے ساتوں اعضاء زمین پہ لگ جائیں، ناک ماتھا دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے پاؤں کے اطراف زمین پر لگے ہوئے ہوں پھر وہ سجدے کی تسبیحات کہے، اور جب تک سجدے کی تسبیحات اس کی مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان ساتوں اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو وہ نہ اٹھائے، پھر تکبیر کہہ کر سر کو سجدے سے اٹھائے، سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے تکبیر کہے اور مکمل طور پہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے، دونوں بازو اس کی رانوں کے اوپر لگے، وہ اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پہ رکھے، دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پہ رکھے، انگلی کے ساتھ اشارہ کرے، پھر رب اغفر لی رب اغفر لی یہ دعا بین سجدتین پڑھے۔ یہ مکمل پڑھ لینے کے بعد پھر جب اس وظیفے سے رکے، رک جانے کے بعد پھر تکبیر کہے اور تکبیر کر کے اگلا سجدہ اسی طرح سے کرے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سر کو اٹھائے اور اٹھ کے بیٹھے اطمینان کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کے جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، پلٹ آئیں، اس کے بعد پھر وہ اگلی رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو، اور جب تک وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو جاتا، ہاتھ باندھ نہیں لیتا، اس وقت تک وہ قیام کی تسبیحات کا یعنی سورۃ الفاتحہ کا آغاز نہ کرے۔ مکمل طور پہ کھڑے ہو جانے کے بعد، ہاتھ باندھ لینے کے بعد، پھر وہ قیام کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں وہ پڑھنا شروع کرے۔ یہ ہے معنی تعدیل ارکان کا۔ یہ کام اگر ہوگا تو نماز قائم کرنے والا بندہ بنے گا، اگر یہ کام نہیں کرتا تو نماز قائم کرنے والا نہیں۔ دوسری شرط نماز کے قیام کی یہ ہے یواظبون علیہا، کہ نماز کے اوپر دوام اور ہمیشگی کی جائے، یقیمونا کا معنی یواظب، مواظبت کی جائے، کہ بندہ ہمیشہ نماز پڑھنے والا ہو، یہ نہ ہو کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، چار پڑھ لی ایک چھوڑ دی، کبھی ایک پڑھ لی چار چھوڑ دی، دل کیا تو ایک بھی نہ پڑھی سارے دن میں، یہ کام نہ ہو، بلکہ پابندی اور دوام اور ہمیشگی کے ساتھ بندہ نماز پڑھنے والا ہو، تب وہ نماز کو قائم کرنے والا بنے گا۔ اگر کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی پھر اقامت صلاۃ نہیں۔ تیسری شرط نماز کے قائم ہونے کی وہ یہ ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اگر بندہ بے جماعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز کو قائم کرنے والا نہیں، اقامت صلاۃ نہیں بنے گی جب تک وہ نماز باجماعت ادا نہیں کرتا۔ چوتھی شرط نماز کے قیام کی یہ ہے کہ نماز کے دوران صفوں کو سیدھا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تسویت الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کی درستگی برابری، صفوں کا سیدھا ہونا یہ نماز کے قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اگر صفیں سیدھی نہیں تو اقامت صلاۃ نہیں، تو نماز کے اقامت کے لیے ضروری ہے کہ صفیں درست ہوں، پاؤں سے پاؤں اچھی طرح ملے ہوئے ہوں، پاؤں کی انگلیاں قبلے رخ ہوں، مکمل طور پہ بندہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، صف سیدھی ہو، پھر ہوگی اقامت صلاۃ، وگرنہ نہیں۔ اقامت صلاۃ کی اگلی شرط یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقتوں پر بندوں کے اوپر نماز فرض کی گئی ہے، تو بے وقتی نماز وہ ٹکری ہے، اقامت صلاۃ نہیں۔ بندہ روزانہ نماز کو قضا کر کے لیٹ کر کے آخری وقت میں پڑھنے کا عادی بن جائے تو یہ نماز ادا تو اس کی ہو جائے گی لیکن اقامت صلاۃ نہیں۔ جو چیز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا امر ہے وہ نہیں بنے گا، اقامت صلاۃ نہیں۔ نماز کو قائم کرنے والا بندہ تب بنتا ہے جب وہ باجماعت بر وقت آ کے نماز ادا کرے۔ کئیوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، اور چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی بہت بڑے علامے اور فہمے اور مفتی آدم ہیں، کیا ہوا جو مسجد میں جماعت ہو گئی تو بعد میں ہم اپنی کروا لیں گے، یہ کوئی توک نہیں ہے، یہ سراسر جہالت اور بے وقوفی ہے اور کم عقلی اور نادانی اور غیر دانش مندی کی دلیل ہے۔ باجماعت بر وقت آ کے نماز ادا کی جائے افضل اور بہتر وقت کے اندر۔ پھر نماز کے قائم کرنے کی چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر نماز سنت کے مطابق ہوگی تو بندہ نماز قائم کرنے والا بنے گا، اگر نماز سنت کے مطابق نہیں تو بندہ نماز قائم کرنے والا نہیں، اور جو بندہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہوتا اس کو اس کی نماز فائدہ نہیں دیتی. نماز کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی سے منع کرتی ہے، نماز بندے کو برائی سے روکتی ہے. اب جو بندہ نماز پڑھ کے اور مسجد میں بیٹھا ہی غیبتیں شروع کر دے، نماز پڑھ کے اور مسجد سے نکلتے ہی غیر محرموں کی طرف دیکھنا شروع کر دے، اور الٹی سیدھی حرکتیں، دھوکا دینا، فراڈ کرنا، چگلی کرنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ممنوع کام شروع کر دے، برائی کے کام، فحاشی کے کام، تو سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں اس کی ادا شدہ نماز نماز نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نماز قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شے نماز ہے، اس چیز کے اندر یہ قوت و طاقت ہے کہ بندے کو بے حیائی اور برائی سے منع کرے. تو یہ بندہ کچھ کر کے آیا ہے مسجد میں جا کے، لیکن اس کے اس فعل نے بندے کو بے حیائی اور برائی سے منع نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نماز جو پڑھی ہے وہ رب العالمین کے کاغذوں میں نماز نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں جو نماز نماز ہوتی ہے وہ نماز بندے کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کیا کرتی ہے. اللہ رب العالمین کا قول سچا ہے، من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا من اوفا بعہدہ من اللہ. اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز بندے کو بے حیائی برائی سے منع کرے گی. اللہ کا قول ہے نماز بندے کو بے حیائی اور برائی سے منع کرے گی، برے کاموں سے روکے گی، فحاشی اور یعنی کے کاموں سے منع کرے گی. یہ نئی بات آیا نہیں رکا، مطلب اس کا صاف ظاہر ہے کہ اللہ کا قول سچا ہے، اس بندے کی نماز کے ادا کرنے کے اندر کوئی نہ کوئی کھوٹ اور خرابی موجود ہے، لہذا اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو آج ہماری نمازیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک مسجد کے اندر نماز ادا کی، اور پھر بعد میں ان کے رہنے والوں کو خط لکھا ایک مرتبہ، اور فرماتے ہیں کہ لو صلیت فی اکثر من 100 مساجد، اگر میں 100 سے زائد مسجدوں کے اندر بھی نماز ادا کروں، لیکن اس کے باوجود کسی بھی مسجد کے سارے نمازی اس انداز میں مجھے نماز ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، علی نحوی ما جان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز معصور و منقول ہے. یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں کسی بھی مسجد کے سارے نمازی اس انداز میں نماز ادا کرنے والے نہیں ہیں جس انداز میں نماز ادا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ہر مسجد میں سے کوئی اکا دکا سے کوئی 4-5-10 نمازی ایسے مل جاتے ہیں جو کہ نماز کو صحیح طور پہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، پورے اہل مسجد نماز کو صحیح ادا کرنے والے نظر نہیں آتے. لیکن آج ہماری زبوں حالی کا شکار یہ ہے کہ آج ہمارے آئمہ کرام جن کو ہم اپنا امام بناتے ہیں، ان میں سے اکثر کو نماز کے احکامات کا کلی طور پہ پتہ نہیں. چند ایک احکامات کا علم ہوتا ہے، باقیوں کا علم کوئی نہیں ہوتا، اور نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا. نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ اور ہے اور پڑھانے کا تھوڑا سا فرق ہے. یہ تھوڑا سا فرق معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے. آخر ایک بندے کے سر پہ ذمہ داری ہے، اس کو پتا ہو کہ کیا فرق ہے، اسے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. وہ خود اکیلا نماز پڑھے تو کیسے پڑھے، امامت کروائے پھر کیسے کروائے. یہ ہماری آئمہ کرام کی صورتحال ہے، اور جو باقی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ تو پھر سبحان اللہ ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ ہماری نماز ہمیں نہ بے حیائی سے منع کرتی ہے نہ برائی سے روکتی ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے جاتا ہوں، میری نماز مجھے کچھ نہیں دیتی. دوسری نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی مجھے مجبور کرے، کھینچ کے لائے، کوئی زور دے تو میں آتا ہوں، مگر میں نماز پڑھنے نہیں آتا، میرا دل نہیں کرتا. کبھی نماز میری رہ جاؤ کوئی بات نہیں, خیر ہے, پھر کیا ہوا اگلی کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے. یہ تو میں نے اہمیت دی ہے نماز کو. اگر مجھے نماز میں سے کچھ ملتا ہوتا, کچھ لذت, کوئی سرور, کوئی سکون آتا ہوتا, تو میں کھچا کھچا چلا جاتا نماز ادا کرنے کی طرف جب میں حیا الصلاح کی آواز کو سنتا. حقیقت میں ہماری نمازوں کے اندر وہ لطف, وہ سرور باقی نہیں رہا. اور سبب کیا ہے کہ ہم نمازوں کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں, بہت سارے کام نمازوں کے اندر ہم ترک کرتے, شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. نماز کے آغاز کو لے لو, سارے اہل حدیث, چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا نا اہل حدیثوں کا, وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوگا. اتنے دلائل اس کو آتے ہوتے ہیں. اہل حدیث کے بچے بچے کو رفل بیان کرنا سنت ہے, اور یہ منسوخ نہیں ہے. بڑی دلیلیں دے گا. اچھا, جس رفل بیان کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے مناظرے کرتا ہے, وہی رفل بیان کرنے کا طریقہ ٹھیک کوئی نہیں. رفل بیان کیسے کرنا ہے یہ طریقہ نہیں پتا. اچھا, کسی کو پتا ہے تو اس نے کبھی توجہ نہیں کی کہ جس طرح میں رفع الیدین کر رہا ہوں کہ کیا واقعی ایسے ہوتا ہے. جو طریقہ مجھے آتا ہے, میں نے کتاب و سنت کے اندر پڑھا ہے, کیا میں اس کے مطابق کر رہا ہوں کہ نہیں, کبھی اس جانب توجہ ہی نہیں کی. اچھا, ہاتھ سینے میں باندھتے ہیں, کئیوں نے ہتھلی میں باندھے ہوئے ہوتے ہیں. پتا ہے کہ سینے میں باندھنے ہیں, اور سینے میں باندھنے باندھتے باندھتے ایسا ایسا وہ اوپر کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے. لمحے لمحے کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ یا تو اللہم واحد بینی پڑے گا, یا سبحانک اللہ پڑے گا. اچھا, سبحانک اللہم پڑے گا تو ولا الہ غیرک یہاں پہ آ کے بریک لگ جائے گی. حالانکہ یہ دعا یہاں پہ پوری تو نہیں ہوتی, اس کے آگے بھی الفاظ ہیں. تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہتے. تین مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ کہتے. سنن اربعہ کے اندر, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. مسند احمد کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں. وہ کوئی کہتا کوئی نہیں. جو سبحانک اللہمہ پڑھتا ہے وہ یہ دعا پوری کوئی نہیں پڑھتا. اچھا, جو اس کی جگہ پر اللہم واحد بینی پڑھ لیتے ہیں, وہ آگے چل کے پھر مشترک ہو جاتے ہیں غلطی کرنے میں. اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنی ہے نا. تو تعوذ پڑھنے کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں, قراءت قرآن سے قبل یا نماز سے میں فاتحہ کی قراءت سے قبل, وہ الفاظ یہ نہیں پڑھتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس یہ الفاظ پڑھ لے گا. یہ تو سکھائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو پھر یہ الفاظ کہے. صحیح بخاری کتاب الادب باب ما یقول اذا غضب, یا باب ما یقول فی الغضب. تو نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ سکھائے کہ مجھے پتا ہے ایک کلمہ اگر یہ کہہ لے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کیا الفاظ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو نماز کے اندر کیا پڑھنے ہیں؟ وہ سنن اربعہ کے اندر حدیث موجود ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کی قرآن سے قبل پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. تو یہ الفاظ ساری کوئی لوگ پڑھتے ہیں. عادت بنی ہوئی ہے نماز کو شارٹ کرنے کی, جتنا ہو سکے مختصر کر لیں اس کو. تو اس اختصار کے چاہ کے اندر وہ نماز کو چاہ کے اندر ڈالا ہوا ہے, بڑا غرق کیا ہوا ہے اس کا. پھر آگے چلتے چلے جائیں, وہ آہستہ آہستہ اگر ساری نماز پہ نظر دونا ہے تو بڑی عجیب و غریب کیفیت نظر آتی ہے. سورت فاتحہ کا آغاز کرتا ہے, وہ جلدی جلدی فاتحہ پڑھتا چلا جاتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کا آغاز کرتے الحمدللہ رب العالمین, یعنی سورت فاتحہ سے. کیسے آغاز کرتے؟ یقطع آیاتن آیاتن, ایک ایک آیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے نکھیر نکھیر کے پڑھتے. یمد اللہ, یمد الرحمن, یمد الرحیم. فاتحہ کے آغاز میں پہلی آیت بسم اللہ ہے نا, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, لفظ اللہ کو بھی لمبا کرتے ہیں, الرحمن کو بھی لمبا کرتے ہیں, رحیم کو بھی لمبا کرتے. پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک آیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے. ادھر 480 کی سپیڈ لگی ہوتی ہے, چلنے دو 400 چال, جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے. 2 منٹ میں 4 کاتے پڑھی ہیں تو کیا ہی کمال کر دیا جناب نے. تو پھر اسی طرح وہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ ساتھ ملانی ہے, تلاش کرو جو سب سے چھوٹی ہو. انا تینا اگر روزانہ پڑھی جا سکتی ہے تو ہر نماز کے اندر یہی پڑھو. کئیوں نے تو قل ہو اللہ ایسی رٹی ہوئی ہے کہ سورہ اخلاص ہی مسلسل پڑھتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں, اور نماز کی ہر رکعت میں جب بندہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہو ہر رکعت میں یہ سورہ اخلاص ہی چلے گی, کیوں؟ مختصر جو ہے نا چھا کی, باقی تو قرآن شاید ہمارے پڑھنے کے لیے نہیں ہے نماز کے اندر. نہیں, یہ تو زیادتی ہے سراسر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سورت پر دوام نہیں کیا کبھی. مغرب کی نماز یقرؤ بالطور, سورہ طور والکتاب المستور, یہ سورت پڑھا کرتے تھے مغرب کی نماز کے اندر. اور آپ نے اپنی زندگی کی سب سے آخری جو نماز مغرب کی پڑھائی ہے اس کے اندر والمرسلات کی تلاوت کی ہے. اور والمرسلات جیسا کوئی چھوٹی سورت نہیں ہے, مغرب کی نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں. تو بڑی سورتیں بھی نبی علیہ السلام سے پڑھنا ثابت ہے. اب چھوٹیوں کے اوپر ہی اپنے آپ کو روکا ہوا ہے, کیوں؟ عادت پڑی ہوئی ہے اختصار کی. پھر ابھی الفاظ منہ کے اندر ہوتے ہیں تو بس تکبیر کہہ رہا ہے, ہاتھ اٹھ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اور تکبیر کہہ رہا ہے اور چل رہا ہے رکوع کے اندر. اور رکوع میں پہنچنے سے پہلے ابھی صحیح طرح قبر سیدینے کی سبحان ربی العظیم کا وظیفہ شروع ہے, اور وہ بھی لفظ پورے کو نہیں, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, وہ آگے آگے لفظ درمیان سے کھا جاتا ہے. پھر ایک دو مرتبہ اٹھتے اٹھتے کہہ دیا, ایک مرتبہ جاتے جاتے, ایک مرتبہ پہنچ کے کہہ دیا, تین مرتبہ کہنے پوری ہو گئی, چلو سمی اللہ علی من حمیدہ. اور بڑے بڑے وہ فہمے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ سجدے کے لیے جھک رہے ہوتے ہیں, ہاتھ ان کے زمین پہ لگنے والے ہوتے ہیں, مبارکن فیہ, یہ عجیب تو ہے. وہ قیام کے اندر قومے کے اندر یہ دعا پڑھنی ہے, مکمل کھڑے رہ کے یہ دعا پوری کرو, پھر نیچے جھکتے ہوئے تکبیر کہو, یہ ہے طریقہ کار. تو کوشش یہ ہے کہ نماز سکڑے, ہماری زبان چلنی بند نہ ہو تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک. تو یہ ہماری جب نماز پڑھنے کا یہ انداز ہوگا تو پھر نماز ہمیں وہی کچھ دے گی جو ہمارے حصے میں آئے گا. جتنی بندہ محنت کرتا ہے, جتنا گڑ ڈالو میٹھا اتنا کی ہوتا ہے. تو جتنا ہم نماز کو ٹائم دیں گے نماز ہمیں اتنا کی فائدہ دے گی. تو نماز کو صحیح طور پہ ادا کرنا, درست طور پہ سنت کے مطابق ادا کرنا, تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا, ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سکون کے ساتھ ادا کرنا, یہ ضروری ہے. ہماری زبان چلتی رہتی ہے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک. اور بھائی اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہو, کسی بندے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ جمائی لے رہا ہو نا, اور جمائی لیتے لیتے منہ کے آگے ہاتھ بھی رکھا ہوا ہو اس نے اور کچھ بول بھی رہا ہو, کوئی بات سمجھ آتی ہے اس کی؟ یقیناً کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. اور پھر جو اس کے ساتھ جس کو وہ بندہ مخاطب ہے, بات سننے والا, وہ کہے گا بھائی پہلے جمائی لے لیں بعد میں بات کرنا. ہم نے اللہ رب العالمین سے رب واحد قہار کے سامنے گفتگو کرنے کا عجیب بے ڈھنگا انداز اپنایا ہے کہ ہم سانس اندر کھینچتے ہیں تب بھی گفتگو جاری ہے, باہر نکالتے پھر تو جاری ہے. نہیں, یہ انداز اور طریقہ کار نہیں ہے نماز ادا کرنے کا. ہاں, بندے کا سانس ختم ہو گیا ہے, ہو جاتا ہے ختم, بار بار رک رک کے سانس لینا پڑتا ہے, تو بندہ رک جائے, زبان بھی روک لیں, سانس اندر کھینچتے ہوئے میرے خیال کے مطابق تو ایک سیکنڈ پورا نہیں لگتا. تو اتنے سی دیر میں کسی کی گاڑی نہیں نکل چلی, بندہ کم از کم نماز کو سکون سے ادا کر لے. تو نماز کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنا یہ از حد ضروری ہے, وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن صرف الرجل ولیس لہ من صلاته الا نصفه, بندہ نماز ساری ادا کر کے جاتا ہے لیکن اس کے پلے میں نماز کا آدھا ثواب لکھا جاتا ہے. نماز پوری پڑی ہے, رکعتیں پوری مغرب کی تین پڑی ہیں, ثواب ڈیڑھ رکعت کا. فرمایا وہ سنو سو, بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نماز پوری پڑھ کے جاتے ہیں, ثواب صرف اور صرف تیسرا حصہ ملتا ہے. مغرب کی رکعتیں تین پڑی ہیں اور ثواب ایک رکعت جتنا پایا ہے اس نے. اور روبرو, بندے نے نماز پوری پڑھی ہے, ثواب چوتھا حصہ ملا ہے. اور خموس ہو, نماز پوری پڑھی ہے, بس اوقات ثواب اسے پانچواں حصہ ملتا ہے, بس اوقات چھٹا حصہ, ساتواں حصہ, آٹھواں حصہ, نواں حصہ, حتیٰ کہ فرمایا او اسرو ہو, دسواں حصہ اس بندے کو ثواب ملتا ہے. سو میں سے صرف اور صرف دس نمبر اس کو نماز ادا کرنے کے دیے جاتے ہیں, 90 نمبر کٹ جاتے ہیں. کیوں؟ نماز اس نے ایسے بے ڈھنگے انداز میں ادا کی ہے جو طریقہ اللہ رب العالمین کو مقبول و منظور نہیں ہے. بس اس نے تو اپنے گلے سے ایک وہ بوجھ اتارنے کی ہے, جان چھڑانے کی, وہ ڈنگ ٹپاؤ کام کیا ہے, کوئی انسانوں کی طرح صحیح کام نہیں کیا اس نے. تو نماز کو کما حقہ صحیح طور پہ ادا کیا جائے گا تو تب وہ نماز فائدہ دینے والی بنے گی, نماز قائم کرنے والا بندہ تبھی بنے گا. وگرنہ بندہ نماز قائم کرنے والا نہیں. اور اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے, اور اسلام میں داخلے کے لیے نماز کو قائم کرنا شرط قرار دیا ہے. پڑھنے کو تو عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں, اس نے حج بھی کیے ہیں, اس نے قیام اللیل بھی کیا ہے, صدقات و زکات و خیرات بہت کچھ کرتا رہا ہے, جہاد کے میدانوں میں بھی منافق جاتا رہا ہے, اور جہاد سے ہی واپس آ رہے تھے غزوے سے جب اس نے کہا تھا لَيُخْرِجْ جَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. وہ جہاد سے ہی واپس آ رہا تھا, جہاد کر کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور وہ غزوہ احد پہ چلا تھا, ساتھ جا ہی رہا تھا, گیا ہی تھا, صرف بات نہ ماننے کے بہانے سے اپنے ساتھ بندے لے کے واپس پلٹ آیا تھا. تو کام تو اس نے بھی بڑے بڑے کیے ہیں, محض نمازیں پڑھنا اور کلمہ پڑھ لینا یہ کفایت نہیں کرتا. نمازیں پڑھے جس طرح پڑھنے کا حق ہے, کلمہ پڑھے جیسے پڑھنے کا حق ہے, اگر کما حقہ کام نہیں تو اس کا اجر و ثواب نہیں. انما الاعمال بالنیات, جس طرح اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب دیا جاتا ہے, ایسے ہی اعمال کی صحت کو پرکھا جاتا ہے, صحت و سکم کو دیکھا جاتا ہے. عمل صحیح ہوگا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا, عمل ہی صحیح نہیں تو اس کا اجر و ثواب بھی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی, پہلے ہی کوئی نہیں اس کو نماز پڑھنے کا. فرمایا ایک بندہ سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے, آگے بھاگتا دوڑتا آتا ہے, مسجد میں وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے عصر کی نماز. فرمایا یہ منافق کی نماز ہے, یہ منافق کی نماز ہے, منافق کی نماز ہے, یہ کوئی نماز نہیں. فناکر آر بن, چار تھنگے اس نے مارے ہیں, نماز تھوڑی ادا کی ہے اس نے. تو نماز کو اطمینان سکون سے کما حق ہو ادا کیا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.